महाभारत वन पर्व एकोन पंचाशदधिक शततमोध्याय। हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। वैशंपायनुवाच एव मुक्तो महाबाहुर्भीमसेन प्रतापवान् प्रणिपत्य ततः प्रत्याभ्रातरं हृष्टमानसः। उवाच सलक्ष्मणया वाचा हनुमन्तं कपीश्वरं मया धन्यतरो नास्ति यदार्यं दृष्टवानहम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। अनुग्रहो मे सु महातृप्ति तव दर्शनात् एकम तो कृतमिच्छा भी त्वयाद्य प्रियमात्मनः। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। यत्ते तदासे प्लवतः सागरम मकरालयम् रूपम अप्रतिमं वीर तदिच्छामि निरीक्षितुम् एवं तुष्टो भविष्यामि श्रद्धास्यामि च ते वचः। एवं मुक्तः सतेजस्वी प्रहस्य हरिरब्रवीत। वीरवर, मकरालय समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, न तच्छक्यम त्वया द्रष्टुम रूपम नाडेन केनचेन कालावस्था तदा शन्या वर्तते सान सांप्रतम। भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। अन्य कृतयुगे काल स्त्रेतायां द्वापरे परः अयम प्रध्वंसन कालो नाद्य तद्रूपमस्ति मे भूमिरद्यो नगा शैला सिद्धा देवा महर्षय कालम समनुवर्तन्ते यथा भावा युगे युगे बलवर्ष्म प्रभावा ही प्रहीयन्त्युद्भवन्ति च तदलम्बत् तद्रूपं द्रष्टुं कुरुकुलोद्वह युगम समनुवर्ताभि कालो हि दुरतिक्रमः। सत्ययुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, पृथ्वी पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीम उवाच युग संख्याम समाचक्ष आचरम च युगे युगे धर्म कामार्थ भावाश्च कर्म वीर्ये भवा भवहु। भीमसेन ने कहा, कपि प्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान वाच कृतम नाम युगम तात यत्र धर्म सनातन कृतमेव न कर्तव्यम तस्मिन् काले युगोत्तमे। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृतयुग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। अतः कृतम एव सर्वम शुभम जस्मिन युगे, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह कृतयुग कहलाया। न तत्र धर्मा सीदन्ते क्षीयन्ते न च वै प्रजाः, ततः कृतयुगम नाम काले न गुणताम गतम। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था, प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर काल क्रम से उसमें गौड़ता आ गई। देवदानव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नगाः नाशन कृतयुगे तात तदा न क्रय विक्रमयः। तात, कृतयुग में देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। न सामर्ज्ञ जुर्वर्णाः क्रिया नाशे च मानवि अभिध्याय फलम तत्र धर्म संन्यास एव च। ऋक साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था, कोई मानवीय क्रिया कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सत्युग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। न तस्मिन् युग संसर्गे व्याधयो नेन्द्रिय क्षयः ना सूया नापि रुदितम न दर्पो नापि वैकृतम। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी, कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। न विग्रह कुतस्तंद्रे न द्वेषो न पैसुनम न भयम न प्रसंतापो न चेष्या न च मत्सर। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे, द्वेष चुगली भय संताप ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। सत्युग के मनुष्य आदि प्राणियों में दोषों का अभाव बतलाया है, उसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अधिकांश में उनमें इन दोषों का अभाव था। ततः परम कम ब्रह्म सागतिर्योगिनां पराम आत्मा च सर्वभूतानां शुक्लो नारायण तदा। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रास्य कृतलक्षणाः कृते युगे समभवन स्वकर्म निरता प्रजाः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी सम दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। समाश्रयम समाचारम समज्ञानम च केवलम तदा ही समकर्माणो वर्णा धर्मान वाप्नुवन। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे, उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे, सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। एक देव सदा युक्ता एक मंत्र विधि क्रिया पृथक धर्मा त्वेक वेदा धर्म में कम अनुव्रता। सब लोग सदा एक परमात्म देव में ही चित्त लगाए रहते थे, सब लोग एक परमात्म के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। चतुराश्रम्ययुक्तेन कर्मणा कालयोगिनां अकामा फल संयोगात् प्राप्नुवन्ति परां गतिम्। सत्युग के लोग समय समय पर किए जाने वाले चार आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। आत्मयोग समायुक्तो धर्मोयम कृतलक्षण कृते युगे चतुष्पाद चातुर्वर्णस्य शाश्वतः। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सत्ययुग का सूचक है। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। एतत्कृतयुगम नाम त्रैगुण्य परिवर्जितम त्रेतामपि निबोधत्वम यस्मिन् सत्रम प्रवर्तते। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। यह त्रेता का वर्णन सुनो। अब त्रेता का वर्णन सुनो जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। पादेन रसते धर्मो रक्ततां जाति चाच्युतः सत्य प्रवृत्ताश्च नराः क्रिया धर्म परायणाः। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। ततो यज्ञ प्रवर्तन्ते धर्माश्च विविधा क्रिया त्रेतायां भाव संकल्पा क्रिया दान फलोपगाह। त्रेता युग में ही यज्ञ धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म प्रारंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रचलन्ते नवै धर्मान् तपोदान परायणाः स्वधर्मस्थाः क्रियावन्तो नरास्त्रेता युगे भवन्। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापरे च युगे धर्मो द्विभागो न प्रवर्तते विष्णुर्वै पीतताम जाते चतुर्था वेद एव च। द्वापर में हमारे धर्म के दो ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋक ऋजुः साम और अथर्व इन चार भागों में बढ़ जाता है। ततोऽन्ये च चतुर्वेदाः त्रिवेदाश्च तथा परे द्विवेदाश्चैकवेदाश्चापि अनितश्च तथा परे। उस समय कुछ द्विज चार वेदों के ज्ञाता, कुछ तीन वेदों के विद्वान, कुछ दो ही वेदों के जानकार, कुछ एक ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। एवं शास्त्रे सुभिन्नेषु बहुधा नियते क्रिया तपोदान प्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन दो ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। एक वेदस्य चाज्ञानात् वेदास्ते बहवः कृताः सत्वस्य चेह विभ्रंसा सत्ये कश्चिदवस्थितः। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर लिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई विरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्यात् प्रत्यवमानानां व्याधयो बहवो भवन् कामाश्चोपद्रवाश्चैव तदा वै दैवकारिताः। सत्य में भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। यद्यमाना सुभृतम तपस्तप्यन्ति मानवाः काम कामा स्वर्ग कामा यज्ञा तन्मन्ति चापरे। उन सबसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। एवं द्वापरमासाद्य प्रजाचीयन्त धर्मतः पादेनैकेन कौन्तेय धर्म कलयुगे स्थितः। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है, तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति केशवः वेदाचारा प्रसाम्यन्ते धर्मयज्ञ क्रियास्तथा। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के शिव विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईतयो व्याधयस्तन्द्रे दोषा क्रोधादयस्तथा उपद्रवा प्रवर्तन्ते आधय शुद्भयं तथा। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगे स्वावर्तमानेषु धर्मो व्यावर्तते पुनः धर्मे व्यावर्तमाने तु लोको व्यावर्तते पुनः। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक की सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोके क्षीणे क्षयं जानन्ति भावा लोक प्रवर्तका युग क्षय कृता धर्मः प्रार्थनादि विकुर्वते। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य के अभीष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। एतत् कलयुगम नाम अचिराद् यत् प्रवर्तते युगानुवर्तनम् त्वेतन् कुर्वन्ति चिरजीविनः। यह कलयुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। यच्चते मत्परिज्ञाने कौतूहल मरिंदव अनर्थ केतु को भाव पुरुषस्य अभिजानतः। शत्रु दमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए। एतत्ते सर्वमाख्यातं जन्मां त्वं परिपृच्छसि युग संख्यां महाबाहो स्वस्य प्राप्नोहि गम्यतां। महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैंने यह सब बातें बताई है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां कदली शंडे हनुमद भीम संवादे 49वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत लोमस्तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कदली वन के भीतर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ।